Słyszę moich ludzi pod sceną robiących hałas. Słyszę bity w odsłuchach, jestem gotowy by działać. Lecę, że pania mała, na mordzie czarna bandana. Jest ZN reprezent jak hero na Bielanach. Hajt, mam dobry vibe, kluby wprowadzam w trans. Nie pedaski lans, jak zagramy tak tańsz. Masz szalone kula, bo pionę dziś piję za to. Walę w pal na bogato, jak na wino narrator. Status ma moja banda, czysty czy balanga. Wpadnij na hulane, to pokażę ci jak rap gra. Pełna amba, szczyt formy jak banda. Nie oszczędzam gardła, nagrywam ogarnia. Kurwa, wpijam standard, daję pełen pakiet. Banknot w łapie sprawi, że opłacę talent. Rada dalej, ile sił mamy w płucach. Pijem MZZN, twoją gadkę ukrócę. To ten beaty, my. To ten beaty, ty. Tu niszczymy, nic. Klub się buja, wy. To ten streety, my. To ten beaty, ty. Manewrę prawie jak Lord Vader rapu, choć status hajsu pisze mnie. Wielu dzieciaków chciałoby dziś zająć moje miejsce. Jedno słowo do małolatu, we. Po pierwsze respekt, po drugie nie o to chodzi, żeby zajączka gonić, mam ten sen. Zarobić hajs, pierdolić resztę. Chuj ziomli wyłożyło się na tym patencie. Los się wyrwa spod kontroli, gnój zrobił dla psów zdjęcie. I co? Postawią mi pomnik w areszcie. Ja nie muszę tego robić, mam inne zajęcie. Mam status gracza rapu, ręce w górze na koncercie bujam. Zróbcie hałas tutaj, ziomuś kumasz. Ej, do szuflady nie chowa moje teksty. Dobrze sobie zwalę, nie szukam, ale nie chcę ze mną bify, ziomek. Kurwa, ilu jeszcze typów uświadomię, że status nie w ciuchach, furach, nie w klubach, jest ale w głowie. To ten beaty, my. To ten beaty, ty. Tu niszczymy, nic. Klub się buja, wy. To ten streety, my. To ten beaty, ty. Tu niszczymy, nic. Klub się buja, wy. Którzy zazdroszczą statusu. Pijememu nas to przyszło naturalnie bez przymusów. Chuj lamusów, chcę osiągnąć dziś ten poziom. Patrz jak oni się tu kurwa wożą. Poziom to pogląd, słyszę moc owacji. Przysłuchaj się dobrze tej kolaboracji. Szykuj się na pogrzeb, zakopujemy fałsz tu. Odkręcamy nastrój, co jest oddany miastu. Wszystkie karty na stół, masz świeży blask. 10 lat nagrywam rap, kurwa maś. Łeb se w kibel wsadź i spuść wodę. Posłuchaj tych słów, otrzeźwiejesz potem. Każdy track dowodem, wypierdol swój modem. Do SZN dawaj przybić pionę na złotę. Koncert będzie szokiem, ekipa estrada. Wzrasta status.